उर्णुतिर्नुवद भाव वाच्य उर्णुयाचादन आने का आज है। श्री को कितने निषेध हो जाएगा इट का क्यों नहीं अन्य का से नुवध हो जाने से काज हो गया तेन एकाज त्वा तेठ श्री को निषेध उन्नुत क्या प्रत्यय हुआ त उन्नति उन्नुत बनता है द्विवचन यहाँ त प्रत्यय है त प्रत्यय की आधातु संज्ञा है मालूम है बोला दी है तो बोला दी है ईट क्यों नहीं हुआ बोलो सेट या नेट धातु ईट क्यों नहीं हुआ ईट क्यों नहीं हुआ पता है नहीं क्या हैं किसे साई का श्री कह क्या बोलते हो श्री कह कितने से निषेध हो गया एकाच उगंध हाँ नुबद भावन से हाँ नुबद भावन से अभी कहता ना उन्नते नुबद भाव वार्तिक से हुआ तेन एकाच त्वात एकाच होने से निषेध हो जाएगा उसे एकाच अनुदात होगा तो किंतु हाँ एकाच एकाच उपदेश किंतु श्री कह कितने निषेध हो ठीक है मैं दिया एकाच नहीं तो श्री को नहीं लगेगा नुबद नुत नुत नु धातु सेट अनिट है कैसे पता चला ये रूप को देख करके उदृत अंतर बोलो उसमें नु आया हाँ इसलिए नुबद भावन से अनिट नहीं होगा एकाचन से नु भी सेट है तो यहाँ भी इट होना चाहिए अभी बताओ नु सेट है अनिट है अनिट है क्या है सेठ इट क्या नहीं हुआ हाँ श्री का कितने निषेध हुआ सेठ धातु अभी उदरी तंत्र में नहीं आया नवती व्री धातु व्रीम व्रीम भ्याम व्री धातु सेठ है सेठ ऑन से त प्रत्यय को ईट होना चाहिए क्या अर्ध धातु सीट बढ़ा दे बोलो बोला दी है क्यों इट नहीं हुआ श्री को कितने क्या करता बता सकते हो ये कठिन नहीं आपको अरे बिना पूछे नहीं बोलना आप बोलो आपको पता है नहीं नहीं नहीं श्री इन श्री धातु एकाच उगंत हो तो एकाच उगंत होना चाहिए निषेध हो गया रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चद कितने पदे हैं छः दूसरा पद क्या भी होती षष्ठी क्या प्रतिपदी के निष्ठा का निष्ठा तो बन जाएगा तू का कम हो जाएगा षष्ठी अंदे क्या है बोलो कहाँ ढूंढते हो बोलो भी हती षष्ठी अर्थ में प्रथमा आपको मालूम नहीं नहीं निष्ठा प्रति होती है षष्ठी में तू का कम हो जाएगा नुमा कम हो जाएगा नहीं नहीं षष्ठी है निष्ठात प्रतिपदी निष्ठात तकार अंत निष्ठा यह तकार निष्ठात तस्य निष्ठा के तकार को निष्ठात गस के रूप में निष्ठात हो पुस्तक में नहीं देखा है मिल गया अच्छा पहले मिला गया था अच्छा नहीं उसे समझ नहीं आएगा निष्ठात अच्छा लिखा है निष्ठात तकार लिखा है निष्ठात तस्य निष्ठा के तकार को न हो पूर्व से जो दह रदा रेप दकाराभ्याम परस्य निष्ठा तस्य यहाँ वृत्ति में निष्ठा तो कार उच्चारण की रह करके सटी कर दिया न सियाद। निष्ठा अपेक्षा पूर्व से धातु दकार से च पूर्व से किसके पूर्व निष्ठा के अपेक्षा पूर्व धातु है श्री हिंसा निष्ठा तो करने पर गुण होगा ना नहीं क्यों नहीं हाँ रीत धातु से ई हो गया रपर हो गया शीर बन गया शीर अगर त रदाभ्याम दकार है दकार है क्या रदाभ्याम लगेगा रेप पर है तो न हो गया फिर न तो करने के लिए कोई सूत्र है रसाभ्याम हाँ शीर ना बन गया नहीं ये इसी धातु से रपर नहीं लिखा है रेतईत फिर रपर फिर नत्वम तो नहीं तो रीत धातु से रपर नत्वम से न सब हो जाएगा रीतईत सूत्र हाँ कमाल रेतई धातु सूत्र फिर रपर नत्वम मन के सेना बन जाएगा वो बीच में सूर संख्या आ गई ना और कमा भूल गया उसको भाई। अच्छा आगे कृत से अपत्य कृत बन गया कृष्ण कृत कृत से अपत्य अत से कार्ती बन जाएगा कार्ती होने पर अब रेप त है निष्ठा के त है रेप के बाद तकार है या नहीं कृत से अपत्य कृत से अतय करके आद्य से वृद्धि करने पर कार्ती बनेगा अतय प्रत्यय हुआ आद्य से वृद्धि किस सूत्र से कार्ती बनने के बाद रेप के बाद निष्ठा के तकार है क्या तो है निष्ठा तो वहाँ भी होना चाहिए रद्दाभ्याम निष्ठा तो न पुरुष बहिरंगत्व न वृद्धि रसिद्धत्वात् वृद्धि होगी निष्ठा तकार की अपेक्षा यह प्रत्यय निमित्तक बहिरंग निमित्तकत्व बहिरंगत्व बहिर्भूत निमित्तकत्व बहिरंगत्व अंतर्गत निमित्तकत्व अंतरंगत्व इसका निमित्त बहिर्भूत है निष्ठा के तकार के आगे ई है ई प्रत्यय अत्य सूत्र से हुआ तथित प्रत्यय बहिर्भूत निमित्तकत्व से बहिरंग हुआ बहिरंग होने का न असिद्धम बहिरंग मंतरंगे असिद्ध हुआ बहिरंगत्व वृद्धेर असिद्धत्वात् जो त है त के आगे ई है अतय ये बहिरंग उसको निमित्त करके तथित सहमत से वृद्धि हुई वृद्धि बहिरंग निमित्तक होने से असिद्ध होगी असिद्ध होने से रपर नहीं मिलेगा से न रदाभ्याम नहीं लगा नेह कृत से अपत्यम कार्ति में रदाभ्याम निष्ठा तो नहीं लगा असिद्ध कौन हुआ वृद्धि वृद्धि किस सूत्र से हुई थी उसका निमित्त क्या है इंत प्रत्यय बहिर्भूत निमित्त कत्वन सिद्धिधातु से निष्ठा करने से रदाभ्याम से न गया चिन्ह भिदा से करें तो भिन्न बन गया संयोगादे रातो धातु ऋणवत आतः आदंत धातु से संयुगादि संयुगादि में जिसका हो आदंत धातु से फिर कैसा यणवत धातु होना चाहिए यणवत यण वाला यण वाले धातु से निष्ठा के तो कारक न हो जाएगा तो द्रा धातु द्रा कुछ आएंगे तो द्रा संयुगादि है आकारांत है यणवाना यणवान है यण र है यणवत है तो निष्ठा के तो कारण हो गया और अटको से नत्द्राण स्त्ययी स्त्यय स्त्यय शब्द संघात हो आदि चौपदी सोचा स्त्ययी है स्त्ययी भी है दो है स्त्यय होगा तो धातु आदेश अस हो जाएगा स्त्या होने के बाद और संयुगादि आदंत है यण वाला है निष्ठा के तो कर्ण हो स्त्यान ग्लै हर्षक्ष आज आदि चौपदी से ग्ला बन गया निष्ठा के तकरण हो गया यण वाला है यण इसमें है कौन है लुआदिभ्य एक लुआदिभ्य प्रागवत लुआदि गण पठित धातु एक ही से उनसे निष्ठा के तकरण हो जाएगा लू धातु ही लू से निष्ठा के त आया लून लुआ लु लू अगर त धातु सेठ है अनेट है ईट क्या लून में लू न मेटी क्यों नहीं हुआ शिव कह किति, हाँ उसको भूलना नहीं, शिव को किति से निश्चित हो गया, लूना जिया वही हान हत से निष्ठा हुआ, उसको संप्रसारण हो जाएगा कित ग्रही जिया ज्या में यह कुई हो गया, फिर क्या लग गया और संप्रसारण से नहीं लग गया ना पहले हैं, ज्या में यह कुई होगा, यह कुई होने के बाद आगे है संप्रसारण से क्या हो गया, पूर्वपन से क्या बनेगा, धातु क्या था जहाँ जी ज्या में अकार अकार की होने से हाँ, फिर हलस से दीर्घ निष्ठा तकार को नकार हो गया, किस सूत्र से लो न बने जी न बन गया, दुगो दीर्घश्च दु और गु दो धातु दुगतो दीर्घ भी हो गया निष्ठा तकार हो गया दो न और दुगुर गु आगे आएगा, दु उपतापे इत्ययम तो न गृहते, दुग्वर दु धातु है निरन्नबंध ग्रहण न सानुबंध कस्य परिभाषा है, ये निरन्नबंध दु जब है तो टुदु का ग्रहण नहीं होगा सानुबंधकत्वाद, मृदुतया द्रुतया इति माघ मृदुतया दुतया तो दु से दु गत्व क्या अच्छा दुतया में दु उपतापे क्या दुत निष्ठात को न नहीं हुआ ये प्रमाण, गु पुरुष उत्सर्ग धातु गु गु के आगे निष्ठात कर न और दीर्घ हो गया गु न बन गया, पुयो विनाशे विनाशे अर्थ में पुय धातु से निष्ठा तो कर न हो जाएगा, पू न बहुवचन पू न यवा उसका क्या अर्थ होगा विनष्टा इत्यर्थ, और अन्य पुण्य धातु से निष्ठा तो कर हो गया पूतम अन्य तो ये साप किया गया पूत पवित्र किया गया, यहाँ न विनष्ट अर्थ नहीं है न नहीं हुआ, सिनोतेर ग्रास कर्म कर्तृकस्य श्याम वदन धातु से निष्ठा के तो कहना हो जाएगा, ग्रास कर्म कर्तृकस्य ग्रास कर्म कर्तृकस्य में ग्रास कर्म ग्रास का कर्म सिन्नो ग्रास ग्रास किन्न ग्रास कर्मेव कर्ता कर्म कर्ता ग्रास कर्म कर्ता ऐसे स ग्रास कर्म कर्तृ कर्म ही कर्ता स्वयं ग्रास सिन्न कर्म है ग्रास वो कर्ता हुआ सिन्न ग्रास ओ निगल गया ग्रास किया गया न हो गया ग्रास इति किम न इसमें हो गया सीएम बंधने धातु से निष्ठा तक न हुआ तो ग्रास कर्म कर्तृकस्य ग्रास रूप कर्म ग्रास कर्म वो कर्ता जिसका शून्य धातु का उसके हो गया, पिंडी क्रियमाणो ग्रास यदा दध्यादि व्यंजन वसात बंधन अनुकूल भवति तदा कर्मण एव कर्तृत्वमिति बोध्यम्, पिंडी क्रियमाण ग्रास पिंड बनाते हैं दध्यादि व्यंजन के क्या ना बंधन में अनुकूल होता है, सिन्न मतलब बध गया सिन्नो ग्रास ग्रास थे ग्रसण अंदर लेने के लिए ग्रस्यते इति ग्रास बंधन अनुकूल होते तदा कर्म हो गया स्वयं ग्रास है वो कर्ता हो गया स्वयं बंधन में अनुकूल हो गया ग्रास कर्म करते तो हमसे सिन्न बन गया बध गया बद जाने में ग्रास सिन्न सिन्न ग्रास ग्रास का ग्रास स्वयं है कर्म से बध गया तो कर्म स्वयं करता क्या स्वयं बध गया दधि आदि के द्वारा पिंड धातु भात आदि खाते पिंड बना कर खाते हैं, ग्रास ग्रास इति किम सीता पासेन सुकरी यह बधन है सुकरी पास ने सीता बध गया तो यहाँ बंधन है किंतु ग्रास कर्म नहीं कह रहे उनसे बध गई सुकरी किंतु न नहीं हुआ सीता कर्म करते कसित किम सीतो ग्रास देवदत्ते न यहाँ कर्म है कर्ता नहीं देवदत्ते ने उसको ग्रास को बांध लिया, शीतो ग्रास देवदत्ते न, तो उनसे यहाँ कर्मकर्त नहीं, कर्म केवल ही कर्मकर्त नहीं से नहीं हुआ। उदितश्च, उदित धातु से ओद इत उदित तस्मात भुजो भग्न है, भुज से निष्ठा की तक न हो गया और भुज के जकार चौक से ग भोग्न बनी या कित गुण निषेध है। टूअस्वी वृद्धो धातु है, उदित है क्या, टू की संज्ञा है, कोई सूत्र है, टूअस्वी धातु स्वी है, धातु से निष्ठा तो होने के बाद संप्रसारण करने के लिए क्या सूत्र है, संप्रसारण यजादि माता है, यजादि माता है क्या, बोलो यजादि कौन कौन, हाँ बदि श्वेतिश्च यजादि से ऋतु में ना श्वेतिश आता है, किसको भी याद नहीं श्लोको, भैया कर्ण खसुची व्याकरण पूछा तो आकाश को देखा दिया क्या दिखता है, तो उधर देखा भाग गया फिर हाँ ये याद में रहना चाहिए, यजादि यजादि है तो हो गया संप्रसारण से स्वी के वकार को क्या होगा, वो संप्रसारण से पूर्व दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र, हलो हल पर संप्रसारण हो गया, निष्ठा तक न हो गया, उत उपसर्ग उच्छ न उहाक त्यागे उदित है, हा से धातु निष्ठा न हुआ, इदित करने के लिए क्या सूत्र, घूमास्था गा पा जाते हैं प्रहीण नत्व होने के लिए सूत्र को है, नहीं पुस्तक देखना पड़ेगा, बिना देखे ऊपर से बोलो मिल गया, कृत्य च, कृत्य च क्या करते मालूम है, उपसर्ग अजंत होना चाहिए या हलंत होना चाहिए, हाँ उपसर्ग अजंत नहीं, उपसर्ग से पर कृत के नकार को न होगा, अच्छ से पर होना चाहिए, कृत का जो है वो अच्छ से पर होना चाहिए, ये लगता है निर्माण महाजित संघ निर्माण में मनन धातु है तो वहाँ कृत का न नहीं है तो वहाँ नहीं हुआ, और निर्माण में मांग मान से ल्यूट हुआ कृत का न है तो वहाँ न तो होता है, जब मन धातु का नकार होगा वो कृतिका है, कृतिका से कृत्य चल गया नहीं ले गया, तो मन धातु कान से जो मानता है न कश्चित मत सम मन धातु उनसे ये कृतिका नहीं, उनसे तो नहीं हुआ निर्माण हुआ, और जो मांग मान से ल्यूट करेंगे तो न आएगा, ल्यूट के अन होने से वो नकार कृतिका न है, न होने से वह न तो होता निर्माण कृत्य से, वहाँ अच्छे पर होना चाहिए न, उपसर्ग अजंत हलन तो कोई मतलब नहीं, प्रहीण स्वादय उदित इत्युक्तम, सु से हो गया स्वयं प्राणी पर से सु हो गया न, सु न बन गया सुनवान, सु क्या दीर्घ है स्वाद सुंग प्राणी पर से ठीक है, आगे हो गया सुनवान में क्या प्रत्यय हुआ, तब तो प्रत्यय दून दूनवान दून दुंग अपरितापे उदिन मध्य डींग पाठ सामर्थ्या नेट, उदित मध्य डींग का पढ़ा, यदि ईट हो जाएगा तो निष्ठा तो और धातु के बीच में व्यवधान हो जाएगा, इसलिए वहाँ उदित पाठ व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए ईट नहीं हुआ, उद डी न उद के दकार को स्टूट होगा उड्डी न बन गया उड़ा, द्रव मूर्ति स्पर्शयो हो श, द्रव मूर्ति से स्पर्शश्च, द्रव से मूर्ति, द्रव से मूर्तु काठिन्य, द्रव मूर्ति में और स्पर्श अर्थ में स्पर्श चयम श्येंग संप्रसारण हो जाएगा निष्ठा पर रहते, श्येंग गतो श्येंग श्ययी निष्ठा तन से आदेश उपदेश स्याग्र त श्यागृत होने से अभी निष्ठा के तकार को न हो जाएगा। अच्छा ये सूत्र ऐसा नहीं, ये पहले निष्ठा तकार नहीं, पहले क्या कह रहे संप्रसारण, संप्रसारण य हो जाएगा ई, ये होने से क्या बनेगा शी, संप्रसारण पूर्व शी बन गया, शी होने का श्योस्पर्शे। अच्छा हल से दीर्घ हो जाता है श्योस्पर्शे, सेंगो निष्ठा तस्य न स्याद, अस्पर्श अर्थ है सेंग धातु के निष्ठा के तकार न हो गया तो शी बन गया, शी अगर न शीनम घृतम, हल इत दीर्घ होता है शीनम घृतम, दीर्घ तो पहले हो जाता है बाद में दिया है हल इत दीर्घ, श्योस्पर्श के पहले हल दीर्घ हो जाएगा, सी अग्रे हो जाएगा, टीका में दिया है नत्वाद प्राग भल इति दीर्घ इति उचितम नत्व से त्रिपादी कहे नत्व, इसे श्योस्पर्श के पहले हल दीर्घ होगा। हाँ स्पर्श किम शीतम जलम, यहाँ धातु क्या है शेंग, तो वही यही संप्रसारण हुआ किंतु निष्ठा के तो न नहीं हुआ, शीतम जलम शीत व्यवहार होता है, शीतम स्पर्शम क्या धातु है शेंग, क्या अर्थ है शेंग अति से शीत बन जाएगा। कोई बना सकता है बनाकर देखा तो कैसे बनता है, पुस्तक नहीं देखा ना, पुस्तक नहीं देखना कहते पहले तो पुस्तक देखना पड़ेगा बंद करने के पहले, शीत स्पर्शवत्य आप जो शीत शब्द नहीं बना सकता है, शीत स्पर्शवत्य आप इसको बनाओ पदच्छेद विभूति बताओ। और कहाँ था स्यंग संप्रसारणम, आगे क्या सूत्र का और कुछ है ना, स्यंग संप्रसारणम कारी से गंध आदि बनता, हाँ वो यहाँ नहीं लग गया, यहाँ तो सूत्र अभी आया द्रव मूर्ति स्पर्श हो श्य, हाँ वहाँ कुछ नहीं लिख कर देखा है लो, हाँ लो लो क्या करेगा किसको फिर प्रत्येक तो कहाँ से है तो निष्ठा प्रत्येक करता है तो निष्ठा विधि सूत्र है या संज्ञा सूत्र है, हाँ नहीं होगा ना लव ब्रह्मचारी भी लिखा नहीं ना लो, ये क्या है द्रव्य का क्या करेंगे, ये क्या अलंतम हलस्य, हलस्य सूत्र होता है द्रव मूर्ति स्पर्श हो इस सूत्र संप्रसारण हो जाता है, हल दीर्घ हो जाता है। आगे द्रव मूर्ति स्पर्श हो किम संस्यान वृश्चिक, द्रव मूर्ति स्पर्श होने पर तो संप्रसारण होगा, नहीं तो श्या धातु है निष्ठा के तो हुआ, किंतु नत्व कैसे होगा शिव स्पर्श स्पर्श शिव स्पर्श है ना, स्पर्श होगा तो न तो होगा ना, नहीं यहाँ स्पर्श नहीं है कहाँ संस्यान हो ऋषि का, शीनम घृतम स्पर्श है अर्थ नहीं, शीनम घृतम स्पर्श अर्थ है, हाँ द्रव मूर्ति है। आगे सीता संकुचित प्रतेश्च, प्रतिपुर से धातु को संप्रसारण हो जाएगा निष्ठा होने पर, प्रति से अगर निष्ठा शी न बन गया संप्रसारण हल दीर्घ हो जाएगा, निष्ठा के तक न कैसे होगा प्रत्यक्ष सूत्र है ये नहीं। अच्छा, ये संप्रसारण करने वाला न करने के तो शिव स्पर्श ही है। विभाषा भव पूर्वस्य अभ्यवपुर को विकल्प से संप्रसारण से संप्रसारण वा अभिशानम अभिषेनम घृतम संप्रसारण है तो अभिशानम संप्रसारण तो अभिषेत अभिषेनम जो संप्रसारण नहीं हुआ धातु क्या है से आज तो श्या बन गया। श्या होने पर अच्छा ये नहीं लगेगा संयादि धातु अनुभत निष्ठा के तव को न करने के लिए शिव स्पर्शे है श्यंग निष्ठा तस्य न सैत अस्पर्श अर्थे अस्पर्श अर्थ तो हो जाएगा स्पर्श अर्थ तो नहीं होगा संयादे धातु अनुभत लग जाएगा तो श्यान तो न हो जाएगा। अभिषेन में तो हल दीर्घ हो गया संप्रसारण होकर के अवश्यान अवश्यन वृश्चिक यहाँ अवपूर्वक अभिपूर्वक अवपूर्वक दो का उदाहरण है। व्यवस्थित विभेष यम तेन यह न समवश्यान समवस्थान में अवपूर्वक है यहाँ नहीं हुआ क्या नहीं हुआ संप्रसारण नहीं हुआ। अंचो नपादाने अनपादाने अपादान अर्थ नहीं हो तो अंचो आगे क्या दिया निष्ठा तस्य निष्ठा के तकार को न हो जाए न सियाद न तो अपादाने अंच धातु से निष्ठा के त तो किया त तो करने पर अंच धातु से टेटे सेठ निष्ठा तो करने से ईट होना चाहिए ना नहीं। हाँ ये उदित है अंचु हाँ उदित होने से उदितो वा उदित न उदितो वा सूत्र है उदितो वा विकल्प सीटी करता है विकल्प सीटी होने से ये सूत्र आगे लगेगा। यस्य विभाषा जिस धातु को ईट के लिए कहीं विकल्प होता है विभाषा वो निष्ठा में उसकी ईट नहीं होगा। यस्य कचित विभाष ईट विहित ततो निष्ठा ईण न सियाद कहीं भी विकल्प धातु से ईट हो गया तो निष्ठा होने पर वहाँ क्या होगा ईट नहीं होगा। इसलिए उदित वा इति क्त्वायाम बेट कत्वा तो क्त्वा प्रत्यय पर विकल्प सीट होता है किस सूत्र से उदित वा इसलिए यस्य विभाषा लग जाए निष्ठा पर रहते ईट नहीं होगा। सम अंश अगर निष्ठा तो अंश के नकार का लोप हो जाएगा अनिदिताम अच अगर न अच के चकार चौक से क हो गया और नत्व करने के लिए क्या सूत्र अंचो नपादाने क्या बन जाएगा रूप समक्न समक्न में निष्ठा प्रत्यय है क्या निष्ठा प्रत्यय है धातु क्या है अंचु धातु है समक्न अनपादाने किम उदक उदक्तम उदकम कूपात कूप से उदक उठा गया उदपुर अंचु धातु से निष्ठा प्रत्यय हुआ अंच अग्र त यही यस्य विभाषा से ईट निषेध हो जाएगा अनिदिताम लोप हो जाएगा। केवल क्या नहीं हुआ यहाँ निष्ठा के तकार न नहीं हुआ अक्तम रहा नहीं तो निष्ठा के त न हो तो क्या बनता हाँ उदकन बनता नत्व से असिद्धत्वात्। अच्छा आगे के लिए क्या है उभ्रश्चु छेदन उभ्रश्चु छेदन से वृश्च अग्र न ओ न होता है उदित से न हुआ न उभ्र सुचेतन असिद्ध होने का न तो झल पर मिल जाएगा तो धातु क्या वृक्ष उभ्रश वृक्ष धातु के निष्ठा करो निष्ठा करने पर अभी संप्रसारण होगा किस सूत्र से हाँ ब्रक हुआ ब्री वृक्ष बनेगा वृक्ष अगर निष्ठा के तो फिर सकार का लोप हो जाएगा ब्रश ब्रिज आगे है न त उदित से न हुआ न होने के बाद उदित सूत्र से जो न हुआ वो नत्व सिद्ध होने का ना अभी झल पर में त मिलेगा तो ब्रश भ्रश सूर्यमराज से सत्व प्राप्त हुआ सत्व प्राप्त होता तो ये वार्तिक है निष्ठादेश सत्व स्वर प्रत्येक विधिषु सिद्धो वाच्य निष्ठा निष्ठादेश निष्ठाया आदेश निष्ठा को जो आदेश हुआ तो को न हुआ किस सूत्र से उदित उभ्रश उच्छेद ने उदित सूत्र अव्यव आया उदित से निष्ठा के तकार जो न हुआ वो न तो असिद्ध सिद्ध होगा असिद्ध नहीं क्या के लिए सत्व के लिए स्वर प्रत्यय ईट आदि विधि के लिए सिद्ध सिद्ध होने से क्या होगा जल पर में नहीं मिलेगा भ्रष्ट भ्रष्ट से सत्व नहीं होगा तो वृक्ष चौकुश बन गया वृक्ष बन गया न चौक चौकु के लिए जल परे सत्व के लिए सिद्ध उसके लिए सिद्ध नहीं असिद्ध है असिद्ध उनसे जल पर मिल जाएगा वृक्णवान में तब तो प्रत्यय नत्व किस सूत्र से होगा नत्व टबर कण अटकुआम से हो जाएगा अटकुआम से होगा क्या नहीं नहीं री बना न से नत्व जो कहा ना री के बाद नकुण तो करेगा बीच में व्यवधान होगा तो री बना न से नत्व नहीं लगेगा ऐसे र और स निमित्त है री भी ऐसे निमित्त है रसाभ्याम नुण में र और स निमित्त है री भी निमित्त नहीं तो री बना न से तो साक्षात हो जाएगा व्यवधान हो तो री बना नहीं लगेगा तो ही री बना जो लगता है अटकुम लगेगा री र स जैसे निमित्त है री भी के निमित्त हो गया तो रसाभ्याम नोने में रस अद है वहाँ रिबना न से बात हो तो तीन हो गया निमित्त अटकुम से न तो होगा वृक्णवान वृक्ण परिस्कंद प्राच्य भरतेशु यहाँ परिस्कंद में मूर्धन प्राप्त था उसका अभाव निपातन कर दिया परिश्चय के सूत्र है क्या सूत्र परिश्चय परि के आगे स्कंद के सकार सत्व होता है पूर्वेण मूर्धनि प्राप्ति पूर्व सूत्र क्या है नहीं नहीं नहीं पूर्वेण अभी बताया परिश हाँ अभी बताया नहीं इसके पहले परिश्चय सूत्र है तो उसी सूत्र से मूर्धनि प्राप्त है पूर्वेण मूर्धनि प्राप्त पूर्व सूत्र क्या हुआ हाँ उससे प्राप्त से तद अभाव निपात्य थे परिस्कंद बन गया सत्व नहीं हुआ प्राच्य किम परिस्कंद परिस्कंद यहाँ दो हो गया परिश्चय परे परिश्चय स्कंदे सस्य विकल्प से होता है परिश्चय सूत्र से जो सत्व होता है विकल्प से होता है इसे दो बन गया परिस्कंद परिस्कंद परिश्चय सत्व विकल्प आगे दे दिया स्तंभे इति सत्य प्राप्ति आगे के लिए प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध च दोनों में स्तंभ धातु स्तंभ तो यहाँ स्तंभे सूत्र सत्व प्राप्त है ये निपात कर दिया सत्व अभाव प्रतिस्तब्ध अनिस्तब्ध दो प्रतिस्तब्ध स्तब्धम च निस्तब्ध प्रतिस्तब्धश्च निस्तब्धश्च प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध हो प्रतिशब्द है बंद किया गया प्रतिबद्ध हो गया अनिस्तब्ध हो गया स्थिर हो गया बंद हो गया जो पक्षाघात तो होता है और सुन हो जाता है सुन हो जाते इसको क्या कहते अनिस्तब्ध होता है चेतना ये होता है होता ना पर हाथ में कभी कभी ऐसे हो जाता है मर गया सुन हो गया सुन हो जाता है कहते उसको नंब नंब कहते नंब हो जाए नंब पैरालाइज्ड नंब ऐसे हैं क्या है लकुआ हाँ पैरालाइज लकुआ कहते हैं लकुआ उसे सुन हो जाता है कहीं ऐसे होता है निस्तब्ध हो गया और शांति शब्द हो गया अत्र सत्व न स्यात निपातन कर दिया ओम।